Псалом 48. Великий Господь і хвальний вельми у місті нашого Бога. Його свята гора, горб прекрасний, землі всієї радість, то гора Сіон, то крайня північ, великого царя це місто. Бог у його палатах явив себе твердинею. Ось бо царі зібрались, насунули всі разом, ледве побачили, то й поторопіли, збентежились, розбіглись. Страх їх обняв там, немов біль породіллі, або східний вітер, який ти посилаєш, щоб розтрощив кораблі таршіські. Так, як ми чули, так і побачили у місті Господа сил, у місті нашого Бога. Бог укріплює його повіки. Роздумуєм, о Боже, про Твоє милосердя посеред храму Твого. Твоя хвала, як Твоє ім'я, о Боже, аж по край землі. Справедливості повна Твоя десниця. Хай веселиться Сіон гора, хай радуються міста Юди через суди Твої. Обійдіть Сіон навколо і оточіть його, полічіть його башти. Огляньте добре його передмур'я і оббіжіть його палаци, щоб розповісти прийдешньому поколінню, що то Господь, наш Бог, повіки вічні. Він нас вестиме.